taniej, a brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Dziesiąta na zegarach, tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 31 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. PSL przedstawi kandydata na prezydenta. Na wschodzie Ukrainy krwawe walki, wśród ofiar znów są cywile. W tym serwisie Trójki także o recenzjach, jakie Mariusz Treliński dostał po debiucie w nowojorskiej Metropolitan Opera. To już za pół godziny rusza konwencja wyborcza PSL-u. Ludowcy mają poznać i zaakceptować kandydata na prezydenta. Nieoficjalnie wiadomo, że jest nim marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Ale poczekajmy na tę decyzję, apelował w śniadaniu w Trójce Jarosław Kalinowski ze Stronnictwa. Po ponadmiesięcznej dyskusji, ważeniu różnych argumentów za różnymi rozwiązaniami i naszym udziałem w tych wyborach w różnej formule, no dzisiaj będzie ostateczna decyzja zgodnie z zapowiedzią. Czekamy na rekomendację prezesa w imieniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Ryszard Czarnecki z PiSu podkreślał, że PSL jest ostatnią parlamentarną partią, która przedstawia swojego kandydata. Każdy dzień bez kandydata PSL-u to dla tej partii strata, ponieważ oczywiście wybory prezydenckie są bardzo ważne, ale są jednak elementem kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Czy się cieszę? To jest trochę małpowanie, gdy chodzi o kandydaturę pana Jarubasa, czyli pójście tropem Prawa i Sprawiedliwości, wzięcie kogoś, kto będzie pokazywał wyraźną różnicę, także pokoleniową, wobec urzędującego prezydenta. Tymczasem lewa strona politycznej sceny ma już kilku kandydatów i to komentował Andrzej Helicki z PO. Ten wysyp kandydatów to jest taka gra o drugie, trzecie i któreś tam kolejne miejsce pomiędzy ugrupowaniami, bo to nie dotyczy w tej chwili akurat kandydata PSL-u, ale mówię o tym zalewie różnych propozycji, które mają też charakter pokoleniowy. W przyszłym tygodniu marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów. Możliwe są 3, 10 i 17 maja. Nie ustają walki w okolicach Doniecka, Ługańska i Debalcewa na wschodzie Ukrainy. Według Kijowa wczoraj w tym ostatnim mieście zginęło 2 cywilów, a 7 zostało rannych. Raport Piotra Pogorzelskiego. Bitwa o Debalcewo i okolice trwa od kilku dni. Separatyści chcą zdobyć miasto, które jest ważnym węzłem kolejowym. W ten rejon przerzucane są kolumny bojówkarzy, w tym ciężki sprzęt, czołgi, bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone. W położonym niedaleko od Debalcewa w Wuchlechirsku działa 25 dział artyleryjskich i 8 wyrzutni rakiet. Przemieszczanie sprzętu wojskowego bez znaków rozpoznawczych po terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej potwierdza też misja OBWE. Tymczasem dziś do Zagłębia Donieckiego ma przybyć kolejny rosyjski tzw. konwój humanitarny. Jest to już 12 tego rodzaju transport. Według Moskwy są tam produkty spożywcze, leki i rzeczy pierwszej potrzeby. Ukraińcy twierdzą jednak, że w ten sposób Rosjanie przywożą nie tylko pomoc humanitarną, ale też broń i paliwo separatystom. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Pożar w elektrowni Turów w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w przeznaczonym do likwidacji bloku energetycznym. Zapalił się tam taśmociąg. Ogień się już nie rozprzestrzenia, ale akcja gaśnicza cały czas trwa. Uczestniczy w niej prawie 100 strażaków. Dziś mają być znane szczegóły. Rolnicze OBZZ zapowiadają akcję strajkową w Warszawie. Związkowcy dali premier Kopacz ultimatum, chcieli rozmów, ale się nie doczekali. I decyzja o strajku jest już nieodwracalna, mówi lider rolniczych OBZZ Sławomir Izdebski. Wzywam wszystkich rolników, jeżeli nas słyszycie w całej Polsce, przygotowujcie się, bo jeżeli tych zmian nie będzie, musimy wyjść na ulicę i upomnieć się o swoje prawa. Wśród postulatów rolników jest szereg rekompensat, m.in. za zniszczone uprawy przez dziki, a także dwuletni zakaz uboju rytualnego, czy też niskie ceny rynkowe produktów. Szału nie ma. Za oceanem mało entuzjastyczne recenzje spektaklu Mariusza Trelińskiego w nowojorskiej Metropolitan Opera. Amerykańscy krytycy chwalą niektórych artystów, ale piszą o braku energii w przedstawieniu oraz o niefortunnym połączeniu Czajkowskiego i Bartoka. Kilka amerykańskich gazet zamieściło recenzję spektaklu Jolanta Zamek Sinobrodego. Przychylny polskiemu reżyserowi New York Times usprawiedliwia brak energii i koncentracji występujących artystów opóźnieniem premiery z powodu opadów śniegu. Nowojorski Classical Review jest bardziej surowy. Połączeniem oper Czajkowskiego i Bartoka recenzent pisma czuje się skonsternowany. Jego zdaniem związki pomiędzy obiema sztukami są słabe, a przedstawiony w Jolancie symbolizm powierzchowny. Classical Review chwali Piotra Beczałę, a krytykuje rosyjskiego dyrygenta Waleria Giergijewa. Najsurowiej spektakl Trelińskiego ocenia Washington Post. Recenzentka gazety pisze, że o ile historie w Jolancie i Zamku Sinobrodego mają pewne podobieństwa, to muzycznie do siebie nie pasują. Jej zdaniem symbolizm, jakim Treliński wypełnił przedstawienie, ociera się o parodię i można odnieść wrażenie, że reżyser chciał wywołać śmiechu publiczności, która jednak wcale się nie śmiała. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś chmury i śnieg, miejscami także deszcz ze śniegiem, nad morzem i w górach silny wiatr. W Krakowie i Kielcach 0 stopni, w Rzeszowie, w Warszawie, Augustowie, Toruniu i Szczecinie plus 1, w Poznaniu i Gdańsku 2, we Wrocławiu najcieplej 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook marki Asus z procesorem Intel Core i3. I 13-calowym dotykowym ekranem za jedyne 1799 zł. Mediamarkt.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super może oznaczać radość, na przykład super! Lub rozczarowanie. No to super. Dlatego jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, wybierz supermarket Piotr i Paweł. Tu zawsze jest super wybór. Polecamy kawę Jacobs Cronat Gold 200 gramów w super cenie 18 zł i 99 groszy oraz czteropak Actimela 400 gramów za jedyne 3 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, bo może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Tylko na tym turnieju lotem piłki rządzą zaklęcia, a gole zdobywa się w rytmie tamtamów. Tylko tutaj gwiazdy europejskich lig stają się czarnymi panterami, lisami pustyni, orłami Kartaginy. To magia piłki, magia Afryki. Oglądaj ćwierćfinały Pucharu Narodów Afryki. Dziś i jutro o 17 i 20. Na żywo tylko w Eurosporcie. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, zegar się skręcił, ale widzę. 8,5 minuty po 10. Dzień dobry. I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, Southern wind. Minut po godzinie 10. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czego to Państwo nie wypisują w tych listach porannych? Oby nie było gościa, oby nie było gościa, oby nie było... Nie ma dzisiaj gościa. No to jest taka dobra wiadomość dla tych, którzy wolą więcej piosenek. A poza tym dziękuję za podpisywanie listy obecności. Już miałem taki krok, żeby przeczytać kto, ale za dużo, za mało czasu. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie listy. A jeden, chociaż jeden przeczytam. Po ponad godzinnym odśnieżaniu podpisuję listę obecności. No niestety, naśnieżyło, tak. Czarne, białe, dzisiaj białe. Ale tak się jakoś to wygląda, że w ciągu 15 minut, jak wyrzucałem śmieci, to już widziałem, że ten śnieg topnieje. Nic z tego nie będzie na razie. A w Kutnie minus 5. Okutno, okrutne. U nas... około zera. Mój samochód pokazał dzisiaj, kiedy jechałem do pracy. Panie Marku, co dzisiaj w naszym spotkaniu? No właśnie, najpierw będzie przesyłka z Australii. czyli nowości Down Under. Potem Radio Kalifornia, to tak jak zwykle. Po godzinie 11 opowiem Państwu taką dykteryjkę, co to może zdarzyć się tylko jeden raz, bo to będą dwie piosenki oraz ich historia, a potem dla podkręcenia smaku zamiast sałatki włosko-francuskiej knedliki czeskie. No bo drożdżówka była w Pradze, przywiozła mi kilka nowości, naprawdę warto przyłożyć do nich ucho. Lista przebojów Radia Luksemburg. Zapomniałem zabrać te dwie piosenki, które chciałem zagrać. Miejmy nadzieję, że coś znajdę. Coś znajdę na pewno. Lista sprzed lat 40, około godziny 11.30. Pani Eliza i pan Sułek już w ostatniej ławce czekają na spotkanie z państwem. No i tak to będzie. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam nowy zestaw do głosowania. No i spróbowaliśmy z tym kolegą Richardem Page'em. A jak wyjdzie, zobaczymy. Na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka Mariusz zapisze w audycjach cały zestaw muzyki. Najpierw wklepię to do komputera, a potem ptakiem i wszystko się pojawi na stronie polskieradio.pl/trójka. Going South to jest tytuł nowej płyty Richarda Page'a, dostępna chyba tylko na jego stronie internetowej. Sudden Wind zapowiada ten album i ta właśnie piosenka jest także w zestawie do głosowania na listę. Takie trochę Radio Kalifornia. 16 minut po 10, przesyłka z dalekiej Australii. Tak, zespół się nazywa The Preachers. To jest płyta zatytułowana Blue Planet Eyes i utwór tytułowy zagrałem. Choć największy sukces tam właśnie w Australii odnieśli piosenką Is This How You Feel, wygrywając konkurs na piosenkę zorganizowany przez duet Wanda Young, który kiedyś pisał dla Flash and the Pan. Pamiętają Państwo, zresztą dla wielu australijskich artystów. No tak czy inaczej, The Preachers. Tak sobie otworzyliśmy. A właśnie, nie ma sprawiedliwości. Właśnie dostałem przed chwileczką list bardzo sympatyczny, a w Szklarskiej piękne słońce, kupa śniegu i właśnie jedziemy do Jakuszy zbiegać. Pozdrawiamy Jacek i Brygida z Dzierżoniowa. U nas słońce się chyba dzisiaj nie wyświetli. No to jeszcze trochę słońca z Australii. Those blue light flashes on its way to the nearest crash. This room I rent, these threads I stole. When you look inside a mirror, you can't stop looking into reality. A song. Bardzo słoneczny to nie był ten Steve Smite, ale bardzo intrygujący. No, jego płyta właściwie debiutancka, bo wcześniej były tylko epki, nosi tytuł Exits. Steve Smite, pisze się S-M-Y-T-H, ale chyba się czyta Smite. Le Passon, przedostatnia piosenka na jego płycie. No ale za to teraz będzie więcej słońca. Laura Hill. Przedstawiłem jedno nagranie artystki w czwartkowej tonacji trójki i zaraz potem napisałem do niej list, bo na stronie internetowej jest adres, a właściwie nawet na płycie jest adres też. I Laura odpisała do mnie, bo interesowało mnie, ponieważ jest piękne zdjęcie na okładce i ona jest na plaży. Zapytałem, czy może mi napisać, gdzie to było, bo wydaje mi się, że ja tam byłem. I rzeczywiście, byłem tam. To jest w Victoria, Wilson's Promontory National Park. Cudowne plaże, absolutnie cudowne, ale czy znajdę zdjęcia? Może być problem, bo to chyba jedna z pierwszych moich wizyt australijskich. Tak czy inaczej, Laura Hill z płyty Powdered Sunshine. Oh, the sky is soaked with purple. There's a funny mood that lingers in the air. It's been years since I've seen you. Will I feel you in the floorboards and the walls? You're the ghost of the past, but this feeling will last a lifetime. And I do no wrong, but I can't move on, but I've tried. But I miss you. But I miss you. Flesh and blood is all I am, but my heart is something different. My soul is mine alone, and I know that you were with me no matter where I go. But I miss you. Hill, płyta nosi tytuł Powdered Sunshine, a piosenka Purple. Co chciałem powiedzieć? A, że są takie miejsca w Polsce, gdzie pada śnieg i nie topnieje. To bardzo dobrze. W końcu są śnieżne wakacje, niech sobie będą. Laura, wcześniej Steve Smite i wcześniej Preachers. To jest ta paczka z Australii. A za moment Radio Kalifornia. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Życzliwie powtórzę. 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. No tak, sypnęło wiadomościami na temat tego, jak się wypowiada nazwisko, które pisze się tak, jak przeczytałem. Pan Sławek napisał z Dublina, że jego kolega, który ma właśnie tak na nazwisko, dokładnie się wymawia tak jak Smith, ale pamiętam, że była w Ameryce Petty Smith i Petty Smythe, pisana właśnie dokładnie tak. No nic, to może kiedyś będzie okazja, żeby sama zapytać. Radio Kalifornia gruchnie. Told myself I'd get by without love. Drowning my sorrows, avoiding tomorrows. Can I felt like I just had enough. You light up my face with your jokes and your smiles, and the way that you came every night. Don't know what you get, but I'm sure glad I found you. Could be wrong, but it sure feels right. And here so happy that you're here with me. Some women I've known have left me with nothing, but I guess that was just meant to be. And here I am, I'm back on my feet again. Here I am, I'm back on my feet again. I was out for the count, I was down. Told myself I'd get by without love. Drowning my sorrows, avoiding tomorrows. Kind of felt like I'd had enough. Yeah, and here I am, I'm back on my feet again. Here I am, I'm back on. John Waite, płyta nosi tytuł po prostu Best i mam autograf tu Marek, bo to można kupić tylko chyba na jego stronie internetowej i tu są nowe wersje jego znanych utworów wcześniej oraz świetny koncert. Do koncertu kiedyś pewnie też jeszcze wrócę. Back on my feet again, John Waite. Za 26 minut, godzina 11. To już we wtorek, ta długo wyczekiwana, bo od pół roku czekaliśmy na tę płytę. Diana Krall, płyta Wallflower. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, your heart warm,

California Stars z nowej płyty Boba Seegera zatytułowanej Ride Out poszedł trochę w stronę country. Tam to wszystko jakoś tak się miesza. Dzisiaj strasznie niskie ciśnienie. 960 coś mówili, tak? W Lęborku 974. Zimy nie ma. Dziękuję za wszystkie sygnały. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Doobie Brothers z gościnnym udziałem Amandy Sudano Ramirez, córka Donny Summer i Michaela McDonalda. Na liście sobie nie radzi, ale w Radiu Kalifornia świetnie.

Tak, to ładne wspomnienie. Jesse śpiewał Joshua Caddison. Był rok 1900... A, Peter Van Hooke produkował Irot Argent. Peter ten od Tanity Tikaram. Tak przy okazji mi się skojarzyło. 1993 rok. Byłem w Chicago, słuchałem różnych stacji radiowych i tam właśnie w takich stacjach AC, czyli grających muzykę lekką, łatwą i przyjemną, właśnie takie Radio California, ciągle słyszałem tę piosenkę i ciągle nie mogłem usłyszeć, kto to śpiewa. Poszedłem do sklepu z płytami, taki mały sklepik, i tam jakiś dosyć kumaty sprzedawca, i powiedziałem, mówię, pan co, słyszę taką piosenkę w radiu, ale nie wiem, kto śpiewa jej tytuł Jesse. No i on mi daje płytę, proszę bardzo. Painted Desert Serenade, Joshua Caddison. Jeszcze jeden tu cudowny utwór, Beautiful in My Eyes. Może innym razem. To teraz jeszcze przypomnę tylko, że mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i nasza strona internetowa, która informuje państwa o wszystkim, co w programie, między innymi po audycji, a nie, nawet po tej pierwszej godzinie pojawi się zestaw muzyki, jaka zagrała w tej pierwszej godzinie, a potem całości i tam wszystkie informacje oraz głosowanie na listę. No właśnie, nowość wczoraj na miejscu 40. To zapowiedź nowej płyty grupy Toto i to kończy nam dzisiaj Radio Kalifornia. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt.